Να μην δω μια περαστική ώρα και να ακούσω τα απιθανά ερωτήματά σας. Συγχωρέστε με για την ερώτηση ενός πεθαμένου. Πώς μιλάς αυτός ο πεθαμένος, παιδάκι μου? Εκτός αν ήρθε η ανάσταση των νεκρών πρώιμα, δηλαδή. Εφόσον εγώ που είμαι μέσα στην εκκλησία και βγαίνοντας έξω από την εκκλησία βρίσκομαι διαρκώς να παίζω στα μικροεμεγέθη της ζωής με τη δόξα, άρα σύμφωνα με την ομιλία είμαι πεθαμένος. Τι έχει να πει για μένα που είμαι πεθαμένος και που στην καθημερινότητα παίζω με αυτή τη δόξα, η δόξα της μεταμόρφωσης του Χριστού? Ό,τι είπα σήμερα αρκετό νομίζω, από το α μέχρι το ω. Κάθαρση νοός, ζήμωση μέσα στην εκκλησία. Και το πρώτο ήταν στη λειτουργία, δεν είναι ακούσει ευλογημένη, μεταλαμβάνεις, να το κάνεις όλα, έτσι δεν είπαμε? Λέω τώρα μια τρέλα, αν θες να είσαι ξύπνιος και να μην είσαι πεθαμένος. Να ζημωθείς με την εκκλησία και καθάρισε τον νου σου. Μα τι είπα, τι είναι αυτά που έλεγα σήμερα? Εκτός αν είσαι πεθαμένος και δεν με ακούς. Αν είσαι μισοπεθαμένος θα με ακούς μισό αυτή, εντάξει, κάτι θα ακούσεις. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Άμα τίποτα δεν υπάρχει. Οι κοινωνούντες αναξίως, είπατε ότι μερικές φορές πεθαίνουν. Όταν λέει πεθαίνουν ο Άγιος, εννοεί πνευματικά ή και σωματικά? Και σωματικά. Το ερμηνεύουν οι πατέρες. Και κοιμώνται ικανοί και πολλοί πέθαναν, λέει. Το φοβάσαι? Τι να κάνω. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, το ερμηνεύουν οι πατέρες και κοιμώνται ικανοί. Όχι κοιμούνται σπίτι τους δηλαδή. Τότε πολλοί κοιμούνται, το ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Έτσι, έτσι όπως το λέει, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι, μην φοβάσαι. Να είσαι γρήγορος. Αυτά που είπαμε, τέλειωσε το θέμα. Μπορείς να κρατάς μια ατομική βόμβα στα χέρια σου, έτσι? Χωρίς παιδεία. Θα σκάσεις στα χέρια σου. Έτσι. Αυτά, μην πω κι άλλα. Άλλο τίποτα. Ήθελα να ρωτήσω για το ρυθμό της Εκκλησίας που είπατε, αν επεκτηνόταν και στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί και στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης οι άνθρωποι στρέφονται στον Θεό, ενώ δεν υπήρχε τότε αυτός ο ρυθμός. Βεβαίως υπήρχε ο ρυθμός. Υπήρχε ο ρυθμός. Βεβαίως υπήρχε ο ρυθμός. Εάν διαβάσετε πρώτα-πρώτα τα κείμενα του τυπικού του ναού του Σολομόντος. Οι Εβραίοι είχαν ουσιαστικά ένα ναό μόνο. Πρώτα-πρώτα υπήρχε ένας ρυθμός. Ρυθμός προσευχών, γι' αυτό βλέπετε υπήρχαν εφημερίες. Βλέπετε τον πατέρα του προδρόμου του Ζαχαρία να έχει εφημερία. Και ακολουθούσε αυτό το ρυθμό. Έκανε προσευχή. Με ρυθμούς, ουσιαστικοί ρυθμοί υπήρχαν. Και αυτό το ρυθμό, όσοι δεν βρίσκονται κοντά στα Ιεροσόλυμα να τον ακολουθήσουν μέσα από τον ναό του Σολομόντος, τον ακολουθούσαν μέσα από τις συναγωγές. Όπου δεν μπορούσαν να κάνουν θυσίες, εκεί έκαναν θυσίες στο ναό, αλλά έκαναν τα υπόλοιπα πράγματα. Έκαναν αναφορές προσευχές, διαβάζοντας κείμενα της Αγίας Γραφής και ακολουθώντας το ρυθμό των προσευχών των Ιουδαϊκών. Υπήρχε συστηματικός ρυθμός. Βλέπετε και ο Χριστός πάει στο μυστικό δείπνο και προσεύχεται, είναι ατυπικό. Υπήρχε ένα τυπικό, μπαίναν μέσα, έκαναν αυτό, προσεύχονταν τον ώρα που έπλαιναν τα πόδια τους, τα χέρια τους. Και μάλιστα ένα ογκώδες τυπικού ρυθμών υπήρχαν στον χώρο του Ισραήλ. Μερικές φορές που ξεπερνούσαν και τα κατανοητά όρια και τα οποία τα κατέκρινε ο Χριστός από ένα σημείο και μετά. Αλλά υπήρχε ρυθμός έντονος. Η Εκκλησία μας ακολουθεί αυτό το ρυθμό με ένα άλλο ήθος, αλλά τον ακολουθεί το ρυθμό. Και φυσικά πολλά πράγματα που γίνονται στην Εκκλησία μας έχουν επιλεγεί μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Τολμήσει να πει ένας Προτεστάντης, τι είναι αυτά, γιατί τώρα λειτουργεί και φοράς αυτά τα ρούχα? Γιατί δεν με το κοστούμι σου να κάνεις ένα ρόλο κήρυγμα? Θα αρχίσω τη θεολογία των αμφίων. Γιατί φορώ το στιχάριο, γιατί φορώ το πετραχύλι, που το βρήκα, σε ποιο χωρίο της Αγίας Γραφής αναφέρεται, ποια προσευχή έλεγε κατά αντίστοιχο φορούσε ο ιερέας της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτά είναι συνδεδεμένα. Φαίνεται που κάνουν πράγματα προσπασματικά που ξεκίνησαν, ξεπετάχθηκαν από μια παράδοση. Πού ξεπετάχθηκαν? Μέσα από τη γραφή είναι βγαλμένα αυτά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κατεξοχήν βιβλική. Κατεξοχήν βιβλική. Ό,τι κάνει το κάνει έχοντας ρίζες πάντα μέσα στη γραφή, όπως αναλύοντας τους πατέρες. Όταν φοράω το πενταρχήλι μου στο παιδί που τα ακολουθεί και ξεκινάω, λέω καθευθείαν μια προσευχή της Παλαιάς Διαθήκης. Ευλογητός ο Θεός, ο Αιχαίων τη χάρη είναι αυτού, επιστούρης αυτού, ο Σμύρων των καταβαίνων, επί των πόγωνα του Αρών, το καταβαίνουν επί την όντα δήμωτος αυτού. Λέω προσευχή της Παλαιάς Διαθήκης. Για να θυμάμαι κι εγώ που δεν είναι πράγματα που κάποιοι τους ήρθαν στο κεφάλι και τα είπαν έτσι. Να μου λέμε τα οποιοδήποτε προστάνεις, πού το βρήκες, τι πράγματα είναι αυτά, τι φορτώσατε την Εκκλησία με τέτοια πράγματα. Είναι ο λόγος του αποκαλυμμένος. Αυτό σαν δείγμα σας του. Άλλο τίποτα. Για το ρυθμό και αυτόν τον εκβιασμένο ρυθμό, τη βιασύνη και γενικά την πίεση μέσα στην πρακτική της καθημερινότητας, μπορούμε να πούμε ότι είναι ασφαλές κριτήριο ότι έχουμε ξεφύγει από την παθολογία του πράγματος. Δηλαδή, τρέχω για να προλάβω κάτι, αλλά με πιάσε ταραχή, σημαίνει εκ του πονηρού. Ή προσπαθώ να τελειώσω μια δουλειά γρηγορότερα από όσο γίνεται, πάλι εκ του πονηρού, γιατί με πιάνει μια ταραχή και όχι μόνο αυτό, αλλά ταράζω και το γύρω χώρο. Δηλαδή ψάχνω να βρω κάτι ώστε να μπορώ να διακρίνω κάθε φορά που την πάτησα. Έδωσα το κριτήριο. Το κριτήριο είναι, αν εδώ σε αυτό το χώρο λειτουργώ, να αγαπηθώ για τον κόσμο. Και είπα, το αντίθετο της βιασύνης δεν είναι η οκνηρία, είναι η αγρήγορση, είπα. Αλλά το κριτήριο είναι, αν εδώ λειτουργώ την αγάπη του Θεού. Αυτό είναι η ιστορία. Και αν λειτουργώ αυτό που θα θέλει ο Θεός να γίνει σε αυτόν τον τόπο. Είναι άλλο κριτήριο πια. Ξεφεύγω από τους ρυθμούς. Η Εκκλησία για αυτό το ρυθμό έχει. Βλέπεις τα τροπάρια έχουν μέλη ερμολογικά. Μέλη στη χειραρικά έχουν ένα ρυθμό. Και αυτό έχουν μια θεολογία δική τους. Το κάθε έχει το δικό του ρυθμό. Το θεραπευτικό ρυθμό. Αλλά ένα κριτήριο είναι, λειτουργώ εδώ την αγάπη του Θεού. Κράτα αυτό στην καρδιά σου. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Ποιες είναι οι άλλες ομολογίες? Πάρα πολλές. Άλλες ομολογίες σημαίνει αλλάζουν το νόημα του χριστιανισμού ολόκληρου δηλαδή. Yeah. Χριστιανικές ομολογίες λέω. Που ομολογούν άλλα πράγματα πέρα από αυτά που λέει η αλήθεια του Χριστού μας και η ορθοδοξία μας. Οπότε ομολογούν Χριστόν έτσι. Χριστό με λαθασμένο τρόπο. Και είναι ο χώρος ολόκληρος των αιρέσεων. Άλλες ομολογίες είναι αιρέσεις. Είναι μία ομολογία. Η αλήθεια είναι μία. Η Εκκλησία Μάλιστα. είναι μία. Όποιος διαστρέφει την αλήθεια αυτή είναι σε μια άλλη ομολογία. Αυτό μιλάμε για έναν πολλές φορές διομολογιακό χριστιανισμό. Έτσι θέλουν. Όταν λέμε άλλες, δηλαδή εννοούμε και αλλότριες. Ενώ οτιδήποτε ονομάζεται χριστιανικό και δεν είναι αληθινό, είναι αιρετικό. Μάλιστα. Μην μπλέκεστε με άλλες θρησκείες. Μάλιστα. Είναι άλλες θρησκείες. Εδώ μιλάμε για χριστιανικές ομολογίες. Όπως συμφύρονται, προσέξτε τη λέξη μου, όπως συμφύρονται, μπλέκονται στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Ένα συμβούλιο που υπάρχει και λειτουργεί, που είναι απλώς οι χριστιανοί να βρίσκονται. Όχι να υπάρχουν χίλιες ομολογίες. Να βάζουν ένα θέμα και όλοι να ψηφίζουν. Τι ψηφίζουν, την αλήθεια του Χριστού? Και υπάρχουν 1.100 λάθες απόψεις. Η Ορθοδοξία έχει μία ψήφο. Έτσι θα βγει αλήθεια. Συμφύρονται. Δεν έχω αντίρρηση να συμφωνούμε με τους χριστιανούς για κάποιο έργο κοινωνικό, να βοηθήσουμε τον τρίτο κόσμο στην πείνα του κτλ. Δεν έχω αντίρρηση. Αλλά δεν μπορούμε να βρισκόμαστε να λέμε ρήματα άρρητα χωρίς αποτέλεσμα. Η παρουσία μας πρέπει να είναι παρουσία αλήθειας. Δεν μπορούμε να συμφυρόμαστε με οτιδήποτε άλλο και αν θέλουν την αλήθεια να τη μάθουν. Δεν υποχρεώνουμε κανένα. Είναι πολύ μεγάλα θέματα όμως που δεν θα ακούσω τώρα περιστασιακά. Δηλαδή ουσιαστικά το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είναι μια αποτυχία. Μακάρι μέσα από εκεί να βγει κάτι καλό, αλλά το καλό ξέρετε θα γίνει. Αλλιώς λειτουργεί τα πράγματα ο Θεός. Έχει άλλα σχέδια. Αν θα έρθει αυτή η ενότητα θα έρθει κάπως αλλιώς. Όχι με μπλα μπλα μπλα συνεχή. Απλώς να έχουμε παρουσία και λόγο, τίποτα άλλο. Και να μην αμετριόμαστε με ψήφους. Εδώ αυτοί βάζουν θέμα γάμο των ομοφυλοφίλων. Εκεί το βάλανε. Τα πει ορθοδοξία μου, μια ψήφο θα πει ένα. Και θα πούν άλλοι 200. Υπάρχουν και άλλοι μερικοί συντηρητικοί Προτεστάντες, θα πούν όχι και χάνουν πλειοψηφικά δηλαδή ιστορία. Και αν δεν ήταν έτσι το πράγμα, τι θα γίνει? Έτσι θα βγει αλήθεια. Στις Οικουμενικές Συνόδους έτσι έβγαινε αλήθεια πλειοψηφικά. Ποτέ. Εν ομοφωνία της αληθείας έβγαινε. Όπου οι Άγιοι Πατέρες προσύφχοντο, αγωνίζοντο, ξαναπροσύφχοντο, δεν βιαζόταν να πάρουν αποφάσεις, ξανασυνήρχοντο. Είναι το θέμα γρήγορα να πάρουν αποφάσεις. Και στο θέμα του γάμου των φιλοφλούν είπαν όχι, γιατί υπήρχαν συντηρητικοί Προτεστάντες. Σε άλλα θέματα όμως, που αλλοιώνε βαθύτατο το Ευαγγέλιο, με επιφορίες θα βγει η ιστορία της αλήθειας. Η παρουσία είναι παρουσία. Και η παρουσία πάντοτε ελέγχει. Μια παρουσία λόγου. Και αν θέλουν να ακούσουν κάτι, να ακούσουν. Αν θέλουν να μην ακούσουν. Αλλά σας το λέω, είναι πολύ μεγάλα θέματα, χρειάζεται πολύ βαθιά μελέτη και όχι περιστασιακές ή ζηλωτικές αντιμετωπίσεις. Σέβομαι οποιοδήποτε χριστιανό θέλει να βρει την αλήθεια, αλλά είμαι πλάι του στο να βρει την αλήθεια. Δεν είμαι πλάι του, το να πω, και εσύ έχεις μια αλήθεια, εγώ μια αλήθεια, να κάνουμε ένα μισή αλήθεια, εγώ μισή εσύ, να βρούμε το σύνολο. Δεν είναι αυτή η ιστορία. Άλλο τίποτα. Είναι οι Προτεστάντες ή οι Καθολικοί Χριστιανοί, και από ό,τι θυμάμαι, ο Άγιος ο Άγιος Χριστός μας πρέπει να λέει, ο Χριστιανισμός την των δογμάτων ορθότητα και η πολιτεία ανεγέννους τον απαιτεί. Οπότε βλέπουμε ότι ο Χριστιανός πρέπει να είναι Ορθόδοξος. Αυτά είναι συνώνυμα. Δεν μπορεί κάποιος αιρετικός να είναι Χριστιανός. Κοιτάξτε, ο άλλος πιστεύει στον Χριστό, αλλά δεν πιστεύει. Ορθώς. Πιστεύει λανθασμένα. Εγώ δεν μπορώ να αναιρέσω τη λέξη. Λέω, εγώ είμαι χριστιανός, δεν μπορώ να αλλάξω αυτό που θέλει να είναι. Αλλά ένα πράγμα προσθέτω. Δεν πιστεύει ορθώς στον Χριστό. Στην Ελλάδα είστε. Άλλοι να πιστεύουν τους νόμους της Ελλάδας. Εδώ είναι και δεν πιστεύουν τους νόμους. Δεν μπορώ εγώ να το αλλάξω το όνομα. Εγώ κάτι άλλο λέω. Το θέμα δεν είναι στην ονομασία. Και ποτέ η δημολογιακή διαμάχη δεν έγινε στην ονομασία. Γιατί ο άλλος έτσι θέλει. Και βάζει ό,τι όνομα θέλει. Και ξέρω που δεν πιστεύει ορθώς, γι' αυτό λέμε ορθοξία και το διαφοροποιούμε. Το θέμα είναι κάπου αλλού. Αν δεχθούμε κάτι από τα μυστηριά τους, εκείνη η τραγωδία. Όχι αν δεχθούμε το όνομά τους. Λέει, που είναι χριστιανός, να το κάνω. τολμώ να δεχθώ το βάπτισμα του καθολικού. Και αν θέλει ένας καθολικός να γίνει ορθόδοξος, θα κάνω. Θα τον χρήσω. Το ρώτημα είναι απαντημένο ουσιαστικά. Εκείνη η ιστορία, την πράξη της λειτουργίας. Εμείς εδώ στη Μητρόπολη και εντολή του Μητροπολίτου και ορθός, αυτή είναι η πράξη της Ορθοδοξίας, βαπτίζονται. Πρέπει να βαπτιστούν. Δεν είναι αβαπτισμός αυτός. Δεν λειτουργήθηκε το βάπτισμα. Δεν είναι ώρα να λύσω αυτά τα θέματα, αλλά δεν είναι μεγάλη ιστορία. Δεχόμαστε δηλαδή το βάπτισμα με τα μυστήρια αυτών των ανθρώπων που δεν γνώριζαν την Ορθοδοξία. Δεν μπορούμε να τα δεχτούμε. Άρα εκεί είναι το κριτήριο μας. Δεν δεχόμαστε τα μυστήρια αυτά και δεν αρνούμεθα το όνομά του όποιο θέλουν να είναι, ξέρω εγώ. Και λέμε ορθώς, πιστεύεις. Γι' αυτό λέμε Ορθοδοξία. Δεν λέμε Ορθόδοξο Χριστιανισμό, Ορθοδοξία τονίζουμε. Μην στέκεται τόσο πολύ στις λέξεις. Στην πράξη είναι τα συγκλονιστικά πράγματα. Στην πράξη. Μπορεί να έχεις πολλά πράγματα στο νου σας και πληγές, αλλά δεν μπορεί να τα απαντήσει όλα μαζί, δεν είναι έτσι. Σας είπα ότι δεν δέχομαι το βάπτισμα των καθολικών. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Μπορεί να το δικαιολογήσουμε με δεκάδες τρόπους. Όχι εγώ, έχω γραφτεί και μελέτη, υπάρχει ένα ορολόγιο πατερικά και δεν χρειάζεται να το αναλύω εγώ, αλλά άμα χρειαστεί κάποια στιγμή θα το κουβεντιάσουμε. Και τους καθολικούς που έρχονται να γίνουν Ορθόδοξοι βαπτίζουμε κανονικά. Άλλο τίποτα. Ευλογείται, πάτε. Κυρίω την ευχή. Εγώ γεννήθηκα στην Αγγλία. Μάλιστα. Και ήμουνα καθολικός και έκανα το χρίσμα. Μάλιστα. Σε μια Ορθόδοξη εκκλησία και μου είπαν εκεί δεν χρειαζόμουν η βάπτιση και έγινε μόνο χρίσμα. Μάλιστα. Μα γι' αυτό έκανα την κριτική. Ξέρω πάρα πολύ τις αποκλίσεις που ουσιαστικά δεν είναι αποδεκτές σε αυτήν την Ορθόδοξη. Αυτό είναι τώρα, τα υπόλοιπα τα ξέρω Θεός πια. Όμως νιώθω ανάγκη. Από... Τα ξέρω Θεός τα υπόλοιπα. Τα ξέρει. Εντάξει. Τα ξέρω Θεός και πες το στο πνευματικό σου. Ναι, ναι. Και ξέρεις, όταν δώσει ο επίσκοπος εντολή, θα κάνει ο ιερέας που κάνει υποκλίσεις στον επίσκοπό του. Και είναι λάθος. Υπάρχει η Ορθόδοξη, έχει μια γραμμή κοινή. Και εδώ πέρα πάνω διαφοροποίησης. Είναι ψευτοφιλανθρωπίες αυτά τα πράγματα. Μα δεν θεωρούμε τους άλλους κακούς ανθρώπους. Υπήρχε πρόβλημα όπως λειτουργήθηκε. Έχει γράψει μια πανέμορφη ανάλυση, μελέτη με όλα αυτά τα στοιχεία, ο πατήρ Γιώργος Μεταλλινός. Το γιατί οι καθολικοί πρέπει να βαπτίζουν. Είναι πανέμορφη. Μιλάει που έχει όλα τα κείμενα της παραδόσεώς μας. Το στηρίζει πάρα πολύ όμορφο το θέμα. Αλλά από εκεί μετά τώρα είσαι ικανός στον πνευματικό σου. Σε έβαλα σε δύσκολη θέση βέβαια. Αλλά τι να κάνω. Και ό,τι έγινε εκκλησία σε έκθεση και τώρα μεταλαμβάνεις, ας τα κονίσει ο επίσκοπος και ο πνευματικός του. Άλλο τίποτα. Πρόσφατα βίωσα πολύ έντονα στη Μητρόπολη Πρεβέζης, νομίζω είναι η μόνη Μητρόπολη που έχει υιοθετήσει τις μεταφράσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να ανοίξετε ένα τέτοιο θέμα. Επειδή όμως εμάς και τα παιδιά εκεί μας έκυγε πολύ και το συζητάγαμε μεταξύ μας, έχουν μεταφράσει τη λειτουργία ολόκληρη και όλα τα μυστήρια. Τα λένε στη Δημοτική. Επειδή θίξετε αυτά τα εκκλησιαστικά ζητήματα, γι' αυτό τώρα το ρωτάω. Και μάλιστα υπάρχει μια πολύ έντονη υποστήριξη σε αυτό το θέμα από την ηγεσία εκεί της Εκκλησίας και θα ήθελα τη γνώμη σας. Οριζοντίος και καθέτος είμαι αντίθετος. Η γνώμη είναι έτσι. Εγώ δεν είμαι Εκκλησία, αλλά μου ρωτήσετε την γνώμη. Και τότε η Εκκλησία δεν το κάνει και τότε άρον-άρον μάζεψα πίσω την πρόσφατη απόφαση να διαβάσει το Ευαγγέλιο στη Δημοτική, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, κάτι λέει. Το μάζεψαν άρον-άρον για τα πολυπίκυλα προβλήματα που ενηγέρθησαν. Εγώ δεν είμαι αντίθετος το να καταλαβαίνει όλο τη γλώσσα αυτή, αλλά έχω τα εξής ερωτήματα. Γι' αυτό διαφωνώ κάθετα και οριζόντια. Πρώτα-πρώτα. Αν ήμουν στην Κένια, φυσικά θα έκανα τη λειτουργία στα Κενιάτικα, στα Κικούγιο ή στα Λού, ανάλογα με τη φυλή που θα ήμουν εκεί. Δεν ήταν κανένα στα ελληνικά, θα ήμουν ανόητος. Αλλά βρίσκομαι στην Ελλάδα. Πρώτα-πρώτα, αυτή η γλώσσα της λειτουργίας είναι τόσο χαμένη και ακατανόητη, είναι το πρώτο μου ερώτημα. Αν τη μελετήσω λίγο, είναι από τις πιο εύκολες γλώσσες και τις πιο κατανοητές διαλέκτους. Δεν μιλάω για ομερική διάλεκτο, δεν μιλάω για έπι και μέλη του Γρήγορου Θεολόγου που χρησιμοποιούν πολύ βαθιά αρχαία ελληνικά, μιλάω μια απλή κατανοητή γλώσσα ελληνική. Πρώτα-πρώτα διαφωνώ για την περιφρόνηση της γλώσσας ελληνικής που είναι κατανοητή και εύκολη. Δεν αρνούμε κάποιος να έχει ένα βλεράκι στα χέρια του, όπως το έκανε πάρα πολύ όμορφα η Μονή Γρηγορίου και καρδιακά τη συγχαίρω, ποιος μου έκανε τη συγχαίρω, αλλά το έκαναν οι άνθρωποι. Έβγανε ωραίο βλεράκι με προσευχές που έχει το κείμενο και τη μετάφραση. Ένας που διαβάζει να δει και τη μετάφραση. Και όσο ακολουθεί την προσευχή, δεν θα είναι τόσο μακριά να το καταλάβει. Δεν αρνούμε την κατανόηση. Αλλά συλλειτουργεί άλλα τα μεγέθη. Επειδή η ελληνική γλώσσα έχει σημασία ακόμα και το Ευαγγέλιο. Ο λόγος που απεσήρθη το Ευαγγέλιο από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών είναι πολυπίκλος και θεολογικός. Καμιά μετάφραση δεν εκφράζει αυτό που λέει το πρωτότυπο, αφού έχουμε τα ελληνικά στα χέρια μας. Πόσα τέτοια παραδείγματα έχουμε. Δεκάδες παραδείγματα. Το απλό θέμα. Το έχω πει πολλές φορές. Άντε να μεταφράσει τώρα την παραβολή του ασώτου. Και να πεις, ο γιος ζει, τι ζει από τον πατέρα. Το κείμενο λέει, δώσουμε του πιβάλλω μέρος ουσίας. Τι θα πει, δώσε μου την ουσία μου, ή θα πει την περιουσία μου. Έκανε λάθος, είδε δογματικό και θεολογικό. Και μόνο που λέει η περιουσία μου είναι off-site το κείμενο. Μεταδίδει λάθος μήνυμα στο λόγο, το λέει ο Χρυσόστομος. λέει, ζήτησε ο γιος την ουσία, λέει, όχι το πέριξ της ουσίας. Η ουσία του ανθρώπου ποια είναι? Η ψυχή του. Τη ψυχή στα χαρίσματα αστότος διασκόρπισα. Και από αυτή την έννοια, αν διαβάσαν την Κυριακή το σώτα αυτό κείμενο, θα πει ένας, άρα ο άσωτος έννοια γιατί είχε περιουσία. Αν δεν είχε περιουσία, δεν μπορούσε να γίνει άσωτος. Ξέρετε πώς τα τέτοια κείμενα είναι, που σε μεταφράσεις χάνονται και δεν υπάρχει τρόπος να το προσεγγίσεις. Γιατί η ελληνική γλώσσα είναι η ελληνική γλώσσα. Τι θα πεις όταν λέει ο Χριστός, περίλυπος εσύ τη ψυχή μου έως θανάτου. Πώς θα το μεταφράσεις? Είμαι λυπημένος? Θα πρέπει να πεις τη διαλέξη, περίλυπος. Ο Χριστός είναι απαθής, δεν είναι λυπημένος. Περιλυπημένος, πέριξ. Για αυτά που γίνονται γύρω, λένε οι πατέρες. Σας λέω τώρα λέξεις που είναι ουσιαστικές. Και κάθε φορά που το χειμώνα της Πέμπτης αναλύω τα κείμενα τα ευαγγελικά και τα βιβλικά, που έχω μπροστά μου κείμενο, μετάφραση κατά ανάγκη, να το αποστολώ, και την ερμηνευτική των πατέρων. Ανακαλύπτω δεκάδες τέτοιες μεταφραστικές τραγωδίες που τις επισημαίνω στο λόγο. Και λέω, κοιτάξτε τι λέει εδώ πέρα. Η μετάφραση εδώ είναι λάθος. Γιατί δεν το προσέγγισε άλλο, λέει, το κείμενο, το πρωτότυπο και άλλο η μετάφραση. Δεν είχε άλλη λέξη να πει. Εδώ λοιπόν που έχουμε την ελληνική γλώσσα, εγώ δεν θα έχουμε τέτοιες παρεμβολές. Και δεν είναι μια γλώσσα κατανόητη. Και άντε τώρα να μεταφράσεις όλες τις ακολουθίες. Πώς θα τις συνδέσεις? Οι μελωδοί πατέρες δεν ήταν ότι ένας έγραφε ένα κείμενο μουσικό και το προσάρμονε σε ένα άλλο κείμενο που βρήκε μπροστά του. Ήταν και συγγραφής των κειμένων και μελωδοί ταυτόχρονα. Αυτά δεν αποδεσμεύονται. Πώς θα τα μεταφράσεις? Με τι ρυθμό θα τα ψάλεις? Γιατί δεν το κάνουνε? Γιατί διαβάζουν μονάχα τη λειτουργία και δεν λένε τα τροπάρια μεταφρασμένα? Δεν τον τολμούν, δεν μπορούν, θα γίνει τραγωδία. Διαφωνώ κάθετα και οριζόντια. Και πέρα από αυτό, παρόλο που δεν είναι ο λάτρης της προβολής των ελληνικών θεμάτων, αγαπώ την Ελλάδα, δεν είμαι ο φαν αυτής της ιστορίας να βάλω πάνω από την Εκκλησία την Ελλάδα, το θεωρώ και με περιφρόνηση για την Ελλάδα και για το κάλος της ελληνικής γλώσσης. Όταν έχεις τέτοιο κάλος, το λογικό που κρύβει μέσα του και λέξεις, δεν μπορεί να τις χάσεις. Διαφωνώ κάθετα. Και ευτυχώς η Εκκλησία που έχει σοφία δεν το έκανε για όλη την Εκκλησία της Ελλάδος. Θα πω εμείς μια Μητρόπολη άχρη καιρού. Μέχρι που κάποιος θα πει δεν τα αλλάζουμε, Ευρωπαιδεία. Στην Αρχιεπισκοπή τα μάζεψαν πολύ γρήγορα. Ευτυχώς. Γιατί έγιναν τραγωδίες μεγάλες. Θεολογικές και μεταφραστικές. Σας απήντησα νομίζω, κατά τη γνώμη μου. Δεν είμαι εγώ Εκκλησία, αλλά σας εκφράζω αυτό που λέει η Εκκλησία μου. Γιατί δεν τα αλλάζει η Εκκλησία? Δεν έχει η Εκκλησία τόσο εξυπνάδα να μαζέψει, λέει, τους νέους με αυτό? Από εκεί θα μαζευτούν οι νέοι? Ή από το πόσο θα είμαστε αληθινοί στην Εκκλησία και πόσο θα ζούμε την Εκκλησία και πόσο θα δίνουμε αυτές τις πτυχές της θεραπευτικής όσο μπορούμε στον χώρο μας? Εκείνη η ιστορία της μαγείας, του μάρκετινγκ. Διαφωνώ κάθετα, έτσι. Και οριζόντια, συγγνώμη. Να μην το ξεχάσω. Άλλο τίποτα. Ευλογείτε. Του Κυρίου την ευχή. Πάτερ Αλέξανδρες είσαι? Ναι, εγώ είμαι. Στο γρασίδι και εσύ? Να κάνουμε. Ωραία. Όσον αφορά το θέμα που μόλις θίξατε, έχω την εντύπωση ότι αν εν τέλει χρειαστεί, ο Θεός θα δώσει, όπως εκείνη την εποχή του Εβδομήκοντα, κάποιον Θεόπνευστο ο οποίος θα κάνει αυτή τη μετάφραση την περιβόητη που λέμε. Αν είναι μετάφραση ή αν είναι κάτι άλλο. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Έχω την εντύπωση όμως ότι πρέπει να αναρωτηθούμε αν χρειάζεται εν τέλει μετάφραση ή αν χρειάζεται κάτι άλλο στην όλη υπόθεση. Έχω την εντύπωση ότι όλοι μπαίνουμε στην Εκκλησία χωρίς να ψάξουμε λίγο περισσότερο το τι λέει η Εκκλησία. Απλώς τα ακούμε και απλώς τα αφήνουμε να περνάνε. Άμα κάνουμε έστω και λίγη προσπάθεια, έχω την εντύπωση ότι όλο και κάτι περισσότερο θα μπει μέσα μας. Είναι αυτό ότι συνήθως έτσι τα παίρνουμε τα πράγματα όλα πολύ επιφανειακά και αντί να προσπαθούμε λίγο περισσότερο, τα αφήνουμε και περνάνε. Λίγο προσπάθεια έχω την εντύπωση. Βέβαια, έτσι είναι. Ευχαριστώ, Πατέρα Αλέξανδρε. Έτσι είναι η ιστορία. Όταν μπει σε έναν χώρο καινούριο, δεν καταλαβαίνει και πολλά πράγματα. Όσο ζυμώνεσαι μαζί του και τα κατανοεί και τα καταλαβαίνει και τα αγαπά. Ειδικά η λειτουργία που λέγαμε είναι ένα κείμενο πανεύκολο. Και το δοκιμάσαμε μερικές φορές στο κατηχητικό σχολείο, στα παιδάκια του δημοτικού. Και διαβάζουμε μια πρόταση, στην αρχή δεν την καταλαβαίνουν. Αν δούμε λέξη-λέξη, δεν καταλαβαίνουν. Δηλαδή το παιδάκι θα πει εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Δεν ξέρει το δεηθόμεν. Θα πει δέηση, να μάθει μια λέξη. Να μάθει και μια λέξη. Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη, δεν ξέρει τη λέξη άνω. Δεν ξέρει την ειρήνη. Τη σωτηρία των ψυχών μου δεν την ξέρει. Δεν ξέρει τη συνδυαστική δομή των λέξεων. Μαθαίνω και στο παιδάκι μου ακόμα και αυτή τη μορφιά. Λέξεις γνωστές του είναι. Λέξεις που χρησιμοποιεί αλίμονο στην Κίνα, στο Πεκίνο. Δεν θα κάνει λειτουργία στα ελληνικά. Άλλη ιστορία είναι εκεί. Ευχαριστώ πάντως, Πατέρα Αλέξανδρε. Ευχαριστώ. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Όταν γίνεται προσπάθεια να μεταφραστούν αναγκαστικά τα κείμενα τα λειτουργικά, είτε ευαγγελικά, σε κάποιες άλλες γλώσσες, τότε κάποιες λέξεις ως αυτή που είπατε, ουσία που ζήτησε ο άσωτος, είπε τη λέξη περίληπος. Γίνεται προσπάθεια να μεταφραθεί στο στάθεο λογικά? Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το συναντήσαμε. όταν δούλευα 30 χρόνια στο γραφείο Αποστολής και είχαμε αναλάβει την ευθύνη, συνεργαζόμενοι με τις τοπικές εκκλησίες, τις αφρικανικές περισσότερο, να μεταφράσουμε κείμενα λειτουργικά, ευαγγελικά, όσο μπορούσαμε, και φυσικά τους ύμνους της εκκλησίας μας, σε διάφορους διαλέκτους. Όχι απλώς σε μια γλώσσα εθνική. Πας δηλαδή σε μια χώρα και έχεις μπροστά σου 400 διαλέκτους. Πας μερικές κύριες διαλέκτους να προσεγγίσεις. Πας στην Κένια, συναντάς 4 κύριες διαλέκτους. Τουλάχιστον τα κυρίαρχα πληθυσμιακά μεγέθη που είναι Ουλούο και Κικούγιο. Και η Τσουλούμπα πρέπει να τα μεταφράσει δηλαδή. Πρέπει να έχεις 3 μεταφράσεις. 3 διαφορετικές γλώσσες μιλάμε. Τρομερά προβλήματα. Τα πρώτα κείμενα στην Κικούγιο είχαν μια δυσκολία ανέλπιστη που δεν την περίμενε κανείς. Πρώτα κείμενα. Δηλαδή πολύ πρώιμα όταν αρχίσανε να κάνουν μεταφράσεις από το κέντρο σπουδών Ορθοδόξου Μαρτυρίας, έτσι λεγόταν και ΣΟΜ, ένα κέντρο, η πρώτη δυσκολία ήταν το εξής. Παρατηρούν ότι στη γλώσσα της Κικούγιου δεν υπήρχε μία λέξη για το γιο. Το απλό πράγμα, ο γιος. Λες, Ντασάν. Δεν υπήρχε μία λέξη. Έπρεπε να πεις ο γιος του πατέρα της μητέρας, κάτι τέτοιο. Και τώρα φανταστείτε, στο όνομα του πατρός και του γιου και του πνεύματος, το λέει στην έχεια εκκλησία, θα έλεγε στο όνομα του πατρός και του γιου της μητέρας του πατέρα κτλ. Βλέπετε, ανέλπιστες δυσκολίες. Η ιδιοτροπία των γλωσσών. Βρήκαν μια μέση λύση που ήταν λύση. Τι έκαναν, δεν είχαν λύση οι άνθρωποι, είχαν μπλεχτεί. Πήραν το ελληνικό ιός, το κινητοποίησαν και τον είπανε ιώσι. Ιώσι. Η κατάληξη σι είναι της Κικούγιου. Και είπανε χιώσι. Ήταν λύση, δεν ήταν λύση, δεν είχαν κάτι άλλο να κάνουνε. Βλέπετε, ανέλπιστο πρόβλημα. Πού να πας, άλλες. Λέει, πού να πας στο μουσείο. Μα στο μουσείο δεν βρίσκουν λέξη ούτε ξένοι να πούνε για το μουσείο. Να φορά στο μουσείο. Λένε μερικοί Άγγλοι, super substantial trinity, ξέρω εγώ. Πάνε να πούν κάτι οι άνθρωποι. Το σέβομαι, η γωνία της γλώσσας είναι. Οι μεταφράσεις πάντα είναι πάντοτε ατελείς και πρέπει να τις προσέχουμε. Και έγιναν δεκάδες μεταφράσεις, όπως είπα, σε διαλέκτους τοπικές, εθνικές, παράξενες γλώσσες. Σίγουρα πρέπει να συνέχεια να επανεξετάζονται, να ελέγχονται. Βαθύτεροι φιλόλογοι των τόπων να μελετούν τα κείμενα ξανά και ξανά και ξανά και ξανά για να καταλήξουν κάπου όσο μπορούν πιο σωστά δηλαδή. Αλλά εμείς που έχουμε την ελληνική τη γλώσσα να μπλέξουμε δύο πράγματα, έχουμε οθόν μας αυτή τη χάρη. Τι να κάνουμε. Του άλλου λόγου καταλαβαίνω. Και κάτι πρέπει να γίνει, τα καταλαβαίνω στη γλώσσα τους. Αλλά εμείς έχουμε αυτή τη χάρη του πρωτοτύπου. Τι χανόμαστε δηλαδή. Εδώ απορώ. Φορτωνόμαστε κάτι που δεν το έχουμε. Προτιμώ το χρόνο που θα χάσω αντί να κάνουμε μεταφράσεις τέτοιες, να μάθω σε έναν Έλληνα μια διάλεκτο αφρικανική να κάνει ό,τι μπορεί δηλαδή. Τόσο πολύ. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Είπατε ότι τα προβλήματά μας τα φέρνουμε στην Εκκλησία και τα λειτουργούμε, τα στρέφουμε στο Θεό. Αν ανοίξουμε την τηλεόραση, βλέπουμε στην Αργεντινή διαδηλώσεις, βλέπουμε στη Βαγδάτη να σκοτώνονται, αλλού να λατρεύουν το χρήμα. Βλέπουμε δηλαδή πολύ περισσότερους ανθρώπους να μην λειτουργούν τα προβλήματά τους, να μην τα στρέφουν στο Θεό. Εγώ προσωπικά πολλές φορές έτσι ταράζομαι και απογοητεύομαι. Βλέπω όμως την Εκκλησία να μην απογοητεύεται από αυτό. Άρα κάτι κάνω εγώ λάθος. Και ήθελα λίγο το σχολείο σας αυτό. Μα το έχω απαντήσει και σε άλλη ομιλία φετινή με άλλο τρόπο. Και ξέρεις, ζώντας σε μια γωνιά της γης, που δεν μπορεί να απλώς τα χέρια σου παρά μόνο σε ένα κομμάτι ενορίας που έχεις και πνευματική ευθύνη, δεν παρακάνεις και παραπάνω. Αλλά επειδή νιώσεις ευθύνη για όλα τα πράγματα του κόσμου, έχεις τη μεγάλη ευλογία και τη δυνατότητα και την ευχέρεια να λειτουργείς τα προβλήματα του κόσμου. Και η ανάγκη μου να λειτουργώ όσο μπορώ καθημερινά, κρύβει μέσα και αυτό το μυστικό. Παρόλο που δεν μπορώ να ακουμπήσω όλα τα προβλήματα του κόσμου, πρέπει να κάνω κάτι για τα προβλήματα του κόσμου. Και τουλάχιστον να αναφερθώ μαζί με όλο τον κόσμο και τη γειτονιά μου σε αυτά τα προβλήματα. Για να τα πάω στο Θεό. Και έτσι, όταν το ζω σαν ανάγκη, το συχνό του λειτουργεί, είναι αυτή η ανάγκη ότι πρέπει να κάνω κάτι και εγώ για τον κόσμο. Δεν μπορώ να κάθομαι και να κοιμάμαι. Εδώ ο κόσμος καίγεται, αλλά τι να κάνω, να σηκωθώ, να φωνάζω, να καραυγάζω. Τι θα κάνω. Τόσοι κοινωνιστές καραυγάζουν, έλυσαν κανένα πρόβλημα. Εδώ το εμπιστεύομαι αυτό το μέγεθος. Και κάθε τι που θέλω να μάθω από τα πράγματα του κόσμου και τα θέλω να τα μαθαίνω. Πάντα ένα σύντομο βελτίο ειδήσεων μου δίνει πληροφορίες πολλές. Γιατί ούτε θα αναφέρω αύριο το πρωί στη λειτουργία, έτσι. Είναι για μένα μια ανάσα. Ξέρω που το λίγο που έκανα, πολύ λίγο που έκανα, ελάχιστο ήταν για τα μάτια του κόσμου, το πήγα στο Θεό τουλάχιστον. Και τα αφήνω στα χέρια του, και αν μπορώ κάτι πρακτικά να κάνω, ναι, θα το κάνω. Για ό,τι εγώ δεν μπορώ, τα αφήνω στα χέρια του Θεού, αλλά να κάνω κάτι. Να κάνω αναφορά, να κινηθώ προς τα εκεί. Είναι κάτι συγκλονιστικό η λειτουργία. Και λυπάμαι που το ξεχάσαμε ως τέτοιο μέγεθος. Και αναλωνόμαστε σε ψευτοκοινωνικά μεγέθη. Άλλο το πράγμα να είναι κοντά μου ένας Πακιστανός και να πεινάει, και άλλο να μην τον έχω κοντά μου, αφού είναι στη γη του. Έτσι. Εκεί μπορώ, βάζω και το χέρι μου πρακτικά. Εκεί που δεν μπορώ όμως, θα πω, τι να γίνει, έτσι είναι η ζωή, εγώ τόσο είμαι. Όσο ζω και όσο υπάρχω και όσο αναπνέω και όσο το επιτρέπει η υγεία μου, εγώ θα προσπαθήσω όσο μπορώ να λειτουργώ συχνά. Τα άλλα τα ξέρω ο Θεός, δεν είναι έτσι. Να μείνουμε εδώ αν θέλετε όμως, και να είστε ευλογημένοι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.